that coach of sorrow has taken you. Το κατάλληλο τραγούδι για αυτά όλα που περνάμε τελευταία και αυτά που έγιναν χθες. Αυτό ήταν μια gloomy Sunday, η Billie Holiday, για την εισαγωγή μας σήμερα. Να δούμε τι μας περιμένει από εδώ και πέρα. Όμως σήμερα το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο σε έναν άλλον τύπο, έναν Ιταλό, πολύ καλός φίλος ο Ιταλός Πρωθυπουργός για την Ελλάδα, εντάξει τουλάχιστον έτσι φαίνεται τώρα. Λοιπόν, έναν άλλον Ιταλό συνθέτη, έναν από τους σπουδαιότερους συνθέτες που πέρασαν από την κινηματογραφική και όχι μόνο μουσική, που θα γράψει μουσική για ταινία καουμπόικη μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από 40 χρόνια. Παίρνοντας αφορμή την είδηση που βγήκε το Σαββατοκύριακο ότι ο Ένιο Μορικόνε θα συνθέσει το soundtrack της νέας ταινίας του Quentin Tarantino, σήμερα και τα δύο και τις δύο ώρες που έχουμε στη διάθεσή μας τις αφιερώνουμε σε αυτόν, στον Ένιο Μορικόνε. We'll be right back. και βέβαια ένα πασίγνωστο φοβερό θέμα από την ταινία του 64 για μια χούφτα δολάρια του Σέργιο Λεόνε. Έτσι λοιπόν ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκάλυψε το Σαββατοκύριακο στο Σαν Ντιέγκο ότι στην τη μουσική της ταινίας του που θα βγει γύρω στα Χριστούγεννα, της νέας ταινίας του, θα τη γράψει ο Ένιο Μορικόνε, που επιστρέφει για πρώτη φορά για να γράψει ταινία σε, όπως τα λέγαμε, σπαγκέτι western, μετά από 40 χρόνια. Πριν 40 χρόνια έχει γράψει την τελευταία μουσική για τέτοιου είδους φιλμ, ο Μορικόνε. Σήμερα λοιπόν θα διαλέξουμε μερικά από τα καταπληκτικά θέματα που έχει γράψει στην καριέρα του. Θα ακούσουμε τις ταινίες που ήταν υποψήφιος για Όσκαρ, κινηματογραφική δηλαδή, μουσική δηλαδή σήμερα. Δεν έχει πάρει ποτέ το Όσκαρ, παρόλο που ήταν υποψήφιος 4 φορές, αλλά έχει πάρει ένα ειδικό Όσκαρ. Ο Ταραντίνο δείχνει την αγάπη του για τα ιταλικά φιλμ, και όχι μόνο τα western, αλλά και για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο και για τη μουσική του Μορικόνε και άλλων Ιταλών συνθετών, χρησιμοποιώντας θέματα από παλιές ταινίες στις ταινίες που γύριζε, ας πούμε, τα τελευταία 10-15 χρόνια. Έτσι, στο Kill Bill το 2, σας θυμίζω ότι μεταξύ άλλων υπήρχε αυτό το θέμα από παλιότερη ταινία του Ένιο Μορικόνε. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αυτή την Πέμπτη το jackpot στο Joker μοιράζει τουλάχιστον 6 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Joker. Κάθε Πέμπτη και Κυριακή μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Joker μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Επιστρέφουμε στη μουσική του Ένιο Μορικόνε και 1966. Μία ταινία που είχε σπάσει ρεκόρ εισιτηρίων ήταν το «Ο καλός, κακός και ο άσχημος». Ταινία και αυτή του Σέρτζιο Λεόνε με μουσική του Ένιο Μορικόνε. Το κομμάτι που θα ακούσουμε με τον Ένιο Μορικόνε και την ορχήστρα του έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αμερική μέσα στα πρώτα 5 στους δίσκους 45 στροφών τότε από την ορχήστρα του Hugo Montenegro. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go καλός, ο κακός και ο άσχημος, Ένιο Μωρικόνε, σε ηλικία 86 ετών θα γράψει τη μουσική για την ταινία του Ταραντίνο, την γράφει ήδη, The Hateful Eight λέγεται, και οι τέσσερις το οποίο είναι σούπερ, ο ένας καλύτερος από τον άλλον, Κέτ Ράσελ, Τιμ Ροθ, Σάμουελ Ελ Τζάκσον και Μπρους Ντέρν, όλοι παίζουν και άλλοι στο φιλμ του Ταραντίνο, και η ταινία θα βγει, όπως είπαμε, τα Χριστούγεννα. Να δούμε εάν για πρώτη φορά, αν είναι υποψήφιος, θα πάρει το Όσκαρ σε αυτή την ηλικία ο Ένιο Μωρικόνε, που τώρα ακούμε μία από τις μεγάλες επιτυχίες του, τραγουδισμένο όμως από τον Μαουρίτσιο Γκραφ, το τραγούδι αυτό που λέγεται Angel Face. Το Angel Face ήταν τραγούδι από την ταινία του 65, Una Pistola per Ringo, με πρωταγωνιστή τον Giuliano Gemma. Countries that know only the springtime and you green fields with your setting of Ένας φίλος της εκπομπής μου έγραψε, είναι 87. 87 και γράφει σκορ για μια ταινία πρώτης κατηγορίας, όπως είναι το νέο φιλμ του Ταραντίνο. Αφήνουμε το φιλμ αυτό, Una Pistola per Ringo, για να πάμε στην ταινία του 73, western κι αυτή, και αρκετά κομική ταινία. Το φιλμ λεγόταν Il mio nome è nessuno, My name is nobody. Στο φιλμ έπαιζαν, μεταξύ άλλων, ο Terence Hill και ο Χένρι Φόντα. Την σκηνοθεσία τη μοιραζόταν ο Σέργιο Λεόνε με τον Νίνο Βαλέρι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε και πάλι. Σας είπα, το φιλμ είχε ήταν και κωμικό. Και όπως βλέπετε, οι μεγάλοι συνθέτες γράφουν ανάλογη μουσική. Λοιπόν, το όνομά μου είναι Κανένας, η ταινία με τους Henry Fonda και Terence Hill, Ένιο Μωρικόνε. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στον ήχο σήμερα, ηγωγό Αλεξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας με επισημάνσεις, ερωτήσεις και ό,τι άλλο θέλετε από την εκπομπή στο τηλέφωνο 211-365-9995, στο SMS γράφοντας Βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010 και στο email live@vimafm95.gr. Υπάρχει το Facebook Γιάννης Πετρίτης, όπου και εκεί μπορείτε να βάλετε τα σχόλιά σας, και στο Twitter από τις 4 στις 5. 1969. Μια και παίζουμε αρκετές μουσικές από ιταλικές ταινίες, θα πρέπει να σας πω ότι την τελευταία εβδομάδα, για όσους ενδιαφέρονται για τον ιταλικό κινηματογράφο, που δεν τον βλέπουμε πια πολύ συχνά στα κανάλια ή σχεδόν καθόλου, ούτε έρχονται ταινίες καινούργιες. Όσοι ενδιαφέρονται λοιπόν, κάθε βράδυ, δεν ξέρω ακριβώς τι ώρα, περίπου 11, το κανάλι Action έχει από μια ιταλική ταινία, από τις σπουδαίες ταινίες με Μαρσέλο Ματσιστρογιάννη και όλους τους υπόλοιπους. Ή τον Βιτόριο Γκάσμαν, που ήταν πρωταγωνιστής στην ταινία αυτή που θα παίξουμε τώρα το θέμα της, ή μάλλον το τραγούδι. Ο Βιτόριο Γκάσμαν και ο Αντέλφο Τσέλι, δύο σπουδαίοι ηθοποιοί του ιταλικού κινηματογράφου, είναι πρωταγωνιστές στο φιλμ Alibi, όπου είχαν και οι δύο σκηνοθετήσει το φιλμ αυτό μαζί με έναν τρίτο. Εμείς θα ακούσουμε τον Σέρτζιο Εντρίκο στο τραγούδι La Canzone della Libertà. Quello che domandiamo è libertà. Quello che rifiutate è libertà. Quello che non sapete è che noi ad ogni costo noi ce la prenderemo libertà. Dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore. Quello che domandiamo è libertà. Quello che rifiutate è libertà. Quello che non sapete è che siamo in tanti al mondo, troppi a volere ancora libertà. Quello che volevamo è libertà, quello che negavate è libertà. Ora però sapete, è arrivato quel momento, subito la vogliamo libertà. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δράκου. Σειρά επαφών με τα άλλα κόμματα αλλά και διαφωνούντα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχει ο Πρωθυπουργός. Έχει ήδη επικοινωνία με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αναμένεται συνάντησή του και με τον Πάνο Καμένο. Αύριο συνεδριάζουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ευθύες βολές κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου από τον Νίκο Φίλη συμπορεύτηκε με την Χρυσή Αυγή για να μπλοκάρει τη διαδικασία, δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Θα καταθέσουμε πρόταση μομφής για την πρόεδρο. Αν δεν παραιτηθεί, είπε σε ραδιόφωνο των Τρικάλων ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σάκης Παπαδόπουλος. Για την χρηματοδότηση γέφυρα συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Eurogroup. ΦΠΑ, συνταξιοδοτικά και ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Στατιστικής Αρχής, οι πρώτες παρεμβάσεις που πρέπει να εγκριθούν ως την Τετάρτη, ώστε να προχωρήσει η συμφωνία για το νέο δάνειο των 86 δισεκατομμυρίων. Προβλέπεται ταμείο αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας 50 δις με έδρα την Ελλάδα. Ακόμη, περιλαμβάνονται μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, ενιαίο μισθολόγιο και νέα κινητικότητα στο δημόσιο. Άμεσες κινήσεις ζητούν από την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, Ποτάμι και Πασόκ. Δεν ενισχύει ούτε σήμερα τη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αναμένονται αποφάσεις για την τραπεζική αργία που λήγει τα μεσάνυχτα. Ομάδα 4 με 5 ατόμων στο Υπουργείο εξέταζε το ενδεχόμενο του Brexit, παραδέχεται ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης σε συνέντευξή του. Συλλαλητήριο σε μισή ώρα στο Σύνταγμα προγραμματίζει ΑΔΔ κατά της λιτότητας και του νέου μνημονίου. Στο Σύνταγμα ξεχωριστή συγκέντρωση θα πραγματοποιήσει και η Ανταρσία. Απεργία την Τετάρτη προκήρυξαν οι φαρμακοποιοί, διαμαρτύρονται για τις αλλαγές στο καθεστώς ιδιοκτησίας και για την απελευθέρωση πώλησης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Δωρεάν σήμερα και αύριο τα μέσα μαζικής μεταφοράς εκτός του προαστιακού. Και ο καιρός, καλός αύριο στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Αποστόλης είχε ένα κλεισιμάτι τρεις μέρες εξαιτίας αυτού του εκνευριστικού, βασανιστικού drip-drip-drip της βρύσης. Η κατάστασή του είχε γίνει απελπιστική. Κάποιος έπρεπε να τον σώσει. Και όντως, κάποιος τον έσωσε. Ο σούπερ αριθμός. 11888. Για υδραυλικούς, κλειδαράδες, ηλεκτρολόγους και όλα τα τεχνικά επαγγέλματα, πάρε στο 11888. Σούπερ αριθμός. 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Θα λέγαμε ότι ούτε ο ίδιος δεν ξέρει για πόσες κινηματογραφικές ταινίες έχει γράψει μουσική. Αλλά σίγουρα ο αριθμός είναι γύρω ή πάνω από τις 500. Είναι σίγουρο ότι έχει γράψει η μουσική για πάνω από 500 κινηματογραφικές ταινίες. Εμείς τώρα θα σταθούμε σε τραγούδια και σε διαφορετικές εκτελέσεις από μια σημαντική ταινία του 1971 που αναφερόταν στους Σάκο e Vanzetti. Αρχίζουμε πρώτα με το τραγούδι με την Joan Baez, το πρώτο μέρος από την μπαλάντα του Σάκο και Vanzetti. Όλα τα κομμάτια είναι, είπαμε, συνθέσεις του Ένιο Μορικόνε σήμερα. Give to me. These the homeless tempest tossed to me. step is hard that tears away the roots and says goodbye to friends and family. The fathers and the mothers weep, the children cannot comprehend. But when there is a promised land, the brave will go and others follow. Παραμένουμε πάντα στη μουσική και τα τραγούδια που έγραψε για το Σάκο και Βαντσέτη. Ακούμε το δεύτερο μέρος από την μπαλάντα Σάκο και Βαντσέτη. Βέβαια, ξέρετε ότι είναι η Τζοάν Βαέζ. Is the law with its immensity of strength and power. Against us is the law. priests know how to make a man a guilty or an innocent. Against us is the power of police. The shameless lies that men have told will evermore be paid in gold. The racial hatred and the simple fact that we're poor. My father dear, I am a prisoner. Don't be ashamed. The workers and the poor. For all of this, I'm safe and strong, and hope is mine. Rebellion, revolution don't need dollars, they need this instead. Γιάν Μαρία Βολοντέ και ο Ρικάρτο Κουτσιόλα έπαιζαν στην ταινία Σάκο και Βαντσέτη, από όπου ξεκίνησε αυτή η μεγάλη επιτυχία της Μπαές, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, που ακούμε αμέσως μετά την μπαλάντα του Σάκο και Βαντσέτη. Here's to you. Thank you. Στην δεύτερη ώρα μετά τις 7 θα ακούσουμε όλες τις υποψηφιότητες για Όσκαρ του Ένιο Μορικόνε και άλλα τραγούδια και θέματα που έχει γράψει για ταινίες. Εκείνο που πολλοί δεν ξέρουν για τον Ένιο Μορικόνε, αν και το έλεγα επανειλημμένα παλιότερα σε εκπομπές όταν παρουσίαζα ιταλικό τραγούδι, στη δεκαετία του 60, ο Ένιο Μορικόνε, τότε που γράφε όλα αυτά τα θέματα για τις ταινίες, ο Ένιο Μορικόνε, που δούλεψε πάρα πολύ σκληρά για να κάνει αυτή την καριέρα, ήταν ενορχιστρωτής και διευθυντής ορχήστρας στην Ιταλία, στη Ρώμη, για την RCA, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε ενορχιστρώσεις του και διευθύνει την ορχήστρα σε μερικά από τα πιο αγαπημένα ιταλικά τραγούδια. Να λοιπόν, θα παίξω δύο από αυτά αμέσως τώρα. Αυτός που διευθύνει και έχει κάνει αυτό το υπέροχο μουσικό background σε αυτόν τον μεγάλο συνθέτη που λέγεται Τζίνο Πάολι και τραγουδιστή, στο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, είναι ο Ένιο Μορικόνε. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, quel tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Ενδεικτικά μόνο δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών που έχουν για ενορχιστρωτή και διευθυντή ορχήστρας τον Ένιο Μορικόνε. Κανείς δεν ήξερε ότι κρυβόταν πίσω από αυτές τις ορχήστρες που ακούγαμε τότε. Το Sapore di Sale του Gino Paoli και η μεγάλη επιτυχία, 1 εκατομμύριο πωλήσεις μόνο στην Ιταλία, από ταινία ήταν In Cinocchio da te του Gianni Morandi το 64. sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te e bacerò le tue mani, amore, negli occhi tuoi che hanno pianto per me. Io cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amor. Io voglio per me le tue carezze, sì, io t'amo più della mia vita. Cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amor. Ritornerò in ginocchio da te. L'altra non è dove niente per me. Ora lo so, sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te. Sì, io t'amo più della mia vita, io voglio per me le tue carezze. En orchestros y diafidis orchestras que estadio που ακούσαμε, ο Ennio Morricone, όχι βέβαια σύνθεση. Σύνθεση είναι στο επόμενο. Μια μεγάλη επιτυχία, δεν ξέρω πόσοι από εσάς ακούγατε ιταλικά ή γαλλικά τότε, της Κατρίν Σπακ. Η ταινία ήταν του 1969 ενός καταπληκτικού σκηνοθέτη, του Μάουρο Μπολολίνη, και λεγόταν Ένας Ωραίος Νοέμβρης. Στην ταινία έπαιζε η Τζίνα Λολομπρίτζιτα και εκεί και ο Γκαμπριέλε Φερτσέτη. Εκεί λοιπόν ακούγονταν το τραγούδι Σύνθεση του Ένιο Μορικόνε με την Κατρίν Σπακ που μας πάει στις ειδήσεις και μετά θα ακούσουμε τα φιλμ που ήταν υποψήφιος για Όσκαρ. Chiusa tra